زیات اهتمام کاو د مدینې طیبې د پاره عامه پیره مقرر شوه او د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره خصوصي پیره مقرر شوه. د دې په سبا له یو بله غزا شوې ده چې هغې ته غزوه د حمراء الاسد ویلی کېږي، چې د احد جنګ ختم شو نو د هغې په سبا له باندې یو بله غزا شوه، هغې ته غزوه د حمراء الاسد ویلی کېږي. دا غزا چې وه دا یو مستقله غزا نه وه، خو دا د احد د غزا یو برخه او یو حصه وه. نبی علیه الصلاة والسلام د مخکې نه د مشرکینو د موقف په باره کې سوچ او فکر کاو چې مشرکین خو د میدان نه واپس شو، خو پته نه لګي چې د دې نه وروسته د مشرکینو موقف څه دی. نبی علیه الصلاة والسلام خیال کې دا خبره مو چې کېدای شي مشرکین په دې خپلې واپسۍ پښیمانه شي او هغه بیرته راوګرځي او دوباره حمله وکړي، ځکه هغې خو ظاهر کې د مسلمانانو هغه قوت ظاهري مات کړی و په دویمه صفحه او دویمه نقشه د جنګ کې، خو دومره وه چې پوره فایده یې نه وه حاصله کړې، پوره کامیابي بیې هم نه وه حاصله کړې. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې سوچ او فکر کې و چې کېدای شي مشرکین بیرته راوګرځي او دوباره حمله په موږ باندې وکړي. د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام عزم دا وکړو، اراده دا وکړه چې کېدای شي د مکې مشرکینو چې کوم لښکر دی هغه بیرته واپس شي، نو د هغوی د ځغلولو دپاره نبی علیه الصلاة والسلام سهار له بې اعلان د غزا وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام سهار له چې اعلان وکړو، دا د شوال د میاشتې اتم تاریخ و، په اووم تاریخ باندې خو د احد غزا وشوه. سهار له بې په اتم تاریخ د شوال باندې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته اعلان وکړو چې دوباره ځو د غزا لپاره، او د دې سره نبی علیه الصلاة والسلام دا اعلان هم وکړو چې زما سبا صرف هغه کسان د دې غزا لپاره ځي چې پرون زموږ سره جنګ او میدان ته حاضر شوي وو. د احد میدان ته چې کوم کسان حاضر شوي وو صرف هغه کسان به ځي. نبی علیه الصلاة والسلام چې دا اعلان وکړو، نو منافقینو مشر عبدالله بن ابی هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي زه هم دسه ځم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې نه، ته نه شي تلی. نبی علیه السلام منع وکړو، ویل ته به نه ځي. دغه مسلمانان چې هغې ډېر سخت زخمیان هم وو، او قرآن پاک د هغې د ایمان بحث کوي سورت آل عمران کې، دغه صحابه کرام الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم قهر، الله تعالی وایي ډېر زخمونه ورته رسېدلي وو، زخمیان هم وو او د یېرې په حالت کې هم وو. خو بیا هم چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته د جهاد اعلان وکړو، نو هغې ټول ویل سمعاً وطاعتاً، یا رسول الله موږ ستا خبره واورېده او منو یې. نو دغه زخمي صحابه کرام او دغه زوریدلي صحابه کرام سحر له بیا روان شو. جابر بن عبدالله رضی الله عنه چې هغه د احد په میدان کې نه و حاضر شوی، او د هغې د نه حاضرۍ وجه دا وه چې د پلار چې و عبدالله رضی الله عنه هغه د ته ویلي و چې ته کور پاتې شه، د ده خویندې ډېرې وي. نو پلار یې ورته وویل چې تر د خپلو خویندو خیال ساته او د دې نگراني کوه، ته زموږ سمه ځه. نو دې د احد د جهاد نه دی پاتې شوی، د نبی علیه السلام نه اجازه وغوښته چې یا رسول الله زما د زړه ارمان دا دی چې هر جنګ ته حاضرې یو چې زه سه هم موجود یم. نبی علیه الصلاة والسلام ده ته اجازه ورکړه، ویل ته زموږ سره تللی شې، دې هم ورسه لاړې. خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام او مسلمانان روان شو حمراء الاسد مقام ته ورسېدل. حمراء الاسد چې دی دا د مدینې طیبې نه اته میله وړاندې دی. نبی علیه الصلاة والسلام هلته خپل یو کیمپ ولګاو، او هغه ځای باندې نبی علیه الصلاة والسلام کېناسته. په دې منځ کې د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته یو سړی راغلی، د هغه نوم دی معبد ابن ابي معبد الخزاعي. دا معبد ابن ابي معبد نبی علیه السلام خواته راغلی، ایمان یې راوړ، او د دې د مخکې نه د نبی علیه الصلاة والسلام سره هم تعلق و، ځکه بنو خزاع چې و بنو هاشم د دې منځ کې د مخکې نه دوستانه او تعلق و. نو د مخکې نه دوستي هم وه، او په دغه ټیم کې ایمان هم راوړ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك، وزما دې په الله قسمي فورن چې ستا ملګرو ته کوم تکلیف د خود په جنگ کې رسېدل نو په هغه باندې موږ ډېر خفه او ډېر درملي وو، او زموږ دا غواړي چې الله تعالی دغه مصیبت نه بچ کړی وي. نبی علیه الصلات والسلام دته حکم وکړو چې لاړ شه ابو سفیان مخې له ورشه، او ابو سفیان ویروه. خو ابو سفیان ته داسې خبرې وکړه چې هغه ویرېږي او دوباره د حملې کوشش ونه کړي. لکه د نبی علیه السلام سره مخکې نه دا سوچ او فکر و چې کیدای شي ابو سفیان سره د خپل لښکر نه دوباره راوګرځي او بیا په مدینه طیبه باندې حمله وکړي. او د نبی علیه الصلات والسلام دا خطره چې وه دا یقیني محقه هم وه. نبی علیه السلام خطره دا وه چې کیدای شي دغه د مکې لښکر بیرته راوګرځي او په موږ باندې دوباره حمله وکړي. خو د نبی علیه السلام دا سوچ او فکر حق او دا خطره د هغه صحیح وه، ځکه کله چې دغه مشرکین ابو سفیان او د هغه ملګري روحا مقام ته ورسېدل، روحا دا د مدینې طیبې نه شپږ دېرش میله وړاندې یو ځای و، نو هلته هغه مشرکینو یو بل ملامته کول او یو بل ته ویل چې ګورې موږ خو د مسلمانانو پوره بېخکندي ونه کړه، موږ خو ظاهري د دې هغه زور او قوت مات کو او ظاهري په موږ کامیابي حاصله کړه، او د هغې نه وروسته موږ دی پرېښودل، بیخي نه ثابوت هم نه کړل او خاطب نه کړل. او یو بل ته وایي چې ګوره دی خو داسې مشران پاتې شوي دي چې هغه مشران به ستاسو د مقابلې لپاره اینده کې نور خلک راجمع کوي، نور خلک به تیاروي، نو داسې کوو چې بیرته واپس کیږو او د دې مسلمانانو بیخي بېخکندي کوو ختموي. دا مشوره د روحا مقام سره وکړه چې د مدینې طیبې نه شپږ دېرش میله وړاندې و. د دې مشورې چې دی د دیو یو بل مشر دی صفوان ابن امیه، د امیه ابن خلف زیر صفوان، دا هم یو مشر سړی و، د دې مشورې خلاف وکړه او ده ورته وویل ول چې دا کار مه کوئ، ول زما خطره دا ده چې په پورونۍ ورځ د احد په غزا کې چې کوم مسلمانان نو شریک شوي د پیغمبر، نو کیدای شي هغه مسلمانان هم د پیغمبر سره شریک شي او په جمع راشي او ستاسو سره جنګ وکړي او خراب هم نه کړي. زه بیرته مکې ته ځان ورسوی او ظاهري کامیابی موږ ته رانصیبه شوې ده، نو هسې نه چې اوس بیرته واپس شو دویم جنګ وکړو، نو کیدای شي د دویم جنګ کې د هغې کامیابي راباندې راشي. خو بهرحال د اکثرو رایې او خواهش دا و چې موږ ځو او بیرته د احد میدان ته ځو او مسلمانانو پسې ورځو، د هغې بېخکندي کوو. کله چې دا لښکر را روانېده، نو د را روانېدو نه مخکې دغه سړی چې و معبد ابن ابي معبد، دا د ابو سفیان مخې راورلی. ابو سفیان ته دا پته نه وایي د ایمان راوړی دی. ابو سفیان دې تپوس وکړو ما وراکه یا معبد وستانه خو هسې دي یا مسلمانانو څه حال و. نو دا معبد چې و د داسې خبرې ورته وکړې چې ابو سفیان یې ډېر زیات ویراو په ډېر یو ورو داب کې راوس. ابو سفیان ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم سره ټولو ملګرو نه راوتی دی او داسې لښکر یې ستا خلاف کې راجمع کړی، دونه غټ لښکر ما چېرته نه دی لیدلی، او هغې ډېر تاسې ته غوسه دي، پرون تاسې هغې ته تکلیفونه رسولي دي ډېر زیات، نو په هغې باندې ډېر درمن دي او ډېر غوسه دي، او د هغې کوشش دا دی چې ستاسې نه بېرته بدر واري. ابو سفیان ته وایي خوار شي، دا څه خبرې کوي؟ دی وایي چې زه تر لږ وړاندې ورشم، ته به په خپله باندې د اسونو تندي وینې، اسونه به ته وینې، قطارونه به وینې چې نبی علیه الصلات والسلام سره ډېر زیات ملګري دي او هغه په تا باندې د حملې کول اراده لري. ابو سفیان ورته وایي چې موږ خو د هغې د حملې دپاره خلک راجمع کړی دی او پروګرام برابر کړی چې موږ په هغې داسې حمله وکړو چې بېخکندي وکړو، او ته وایي چې هغې تاسو ته غټ پروګرام برابر کړی دی. نو دغه ورته وایي دا معبد چې ګوره دا کار کوه، دوباره حملې مه کوه، زه ستا خیر خوایم، د دوباره حملې نه ځان وساته. بهرحال مشرکین چې ونه هغې باندې ډېر روب او وارخطایي د دې خبرو سره راله، د هغې حوصله بالکل ماته شوه د دې خبرې سره. خو صرف دومره وه چې ابو سفیان یو بل سازش برابر کړو، او دا هغه سازش مقصد دا و چې دا مسلمانان ویرېږي، په دیو باندې یو یې راشي او دای په موږ باندې د حمله پروګرام دی ودی. د دې وجه نه د عبدالقیس یو قافله را روانه وه، هغه قافلې مدینې طیبې طرف ته تلله. نو ابو سفیان دغه قافلې ته وایي، وایي که تاسو زما یو پیغام محمد ته رسولی شئ صلی الله علیه وسلم، یو پیغام درته زه وایم او دا پیغام محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوئ، او چې کله تاسو مکې ته رالئ د عکاظ بازار ته رالئ، نو د عکاظ په بازار کې به زه تاسو له یو بار وسکې درکړم، د اوښ چې کوم باري دغه بار وسکې به زه تاسو له په انعام کې درکړم، خو زه ته یو پیغام یو خبره ته کوم دا محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوئ. یو ورسئ ده موږ به دا کار وکړو. ابو سفیان ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه ملګرو ته دا خبره ورسوه چې موږ د یو ډېرې غټې حملې اراده ده، او ته ووایه چې ابو سفیان ستاسو دپاره یو ډېر غټ لښکر راجمع کړی او په تاسې باندې یو زوروره حمله کول غواړي، ستاسو بېخکندي کول غواړي. نو دا قافله چې وه مدینې طیبې ته هسېم را روانه وه، نو نبی علیه الصلات والسلام د صحابه کرامو خوا ته چې دا قافله را ورسېدله، نو نبی علیه الصلات والسلام ته د ابو سفیان خبرې وکړې. د دې خبرو مقصد دا چې دا مسلمانان ویریږي او دی دروغ د عبدلاندې راشي او بیرته واپس شي. نو دغه ورته وایي چې ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم، قرته کوم د دې بیان کړی، خلک تاسو را جمع شوی دی، یعنی ابو سفیان د هغه ملګري را جمع شوي دي، هغې نه ویریږئ. نو الله تعالی څه وایي؟ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. صحابه کرام په ایمان کې نور زیاتې هم رالی او هغوی وایي الله مونږ لره څه دی؟ ډېر ښه ذمهوار دی او الله تعالی مونږ لره کافي دی. صحابه دا سیړي والا رال، او د دې مقصد دا و چې دی باندې یو رعب داب راشي، ورخطایي پرې راشي، او د کفارو خلاف دی کوم اقدام ونه کړي، کوم نقل و حرکت ونه کړي. او د صحابه کرامو ایمان د دې څه ښه قوي شو، د هغې حوصله او جذبه ښه اوچته شو، یعنې په یېره کې رانل ایمان الله تعالی و ایجاد شو. ایمان دا د اعمالو په بنیاد باندې سوا کې یو ترقیب کې راځي، او په اعمالو کې بهترین عمل چې دی هغه جهاد فی سبیل الله دی. د دې نه ښکاره ده معلومیږي صحابه کرامو ایمان زیات شوی، نو کوم ټایم کې د جهاد په موقع باندې دا حمرا الاسد واقع کې چې دا د غزوه احد یو برخه و، دا یو مستقل جنگ نه و، خو دا د احد د غزوه یو برخه یو حصه وه. نو په دې واقع کې د صحابه کرامو ایمان کې زیادت راغلی، ترغیب کې راغله. نو دا ایمان چې سوا شوی و زیات شوی و، دا د جهاد په موقع کې زیات شوی و. او دغه رنګې د دین هر عمل چې کوي، نو دغه سره په ایمان کې ترقی او زیادت راځي. خو بهرحال نبی علیه الصلات والسلام د احد دغه حمرا الاسد مقام چې و، دې ته نبی علیه السلام د اتوار په ورځ راغلی و. نو د اتوار د ورځ نه وروسته درې ورځې نبی علیه السلام په دغه ځای کې ایسار شو. د ګود ورځ د سه شنبې او د چهارشنبې ورځ، یعنې نهم او لسم او یولسم تاریخ د شوال چې دا دریم کال د هجرت، درې ورځې نبی علیه السلام په حمرا الاسد کې ایسار شو. او د دې درې ورځې وروسته نبی علیه السلام به مدینې طیبې ته راوګرځېد. په لاره باندې نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته واپس کېده، د واپسۍ نه مخکې مخکې یو مشرک دی ابو عزه الجماحي، هغه نبی علیه السلام ونیو. دا سړی چې نبی علیه السلام مخکې د بدر په میدان کې هم گرفتار کړی و، لیکن د بدر په میدان کې نبی علیه السلام دی پریښی و، آزاد کړی و، او پیدیان ته هم نه واخست، یم دقه رنګې نبی علیه السلام آزاد کړی و، ځکه دی ډېر غریب و او نونه ډېرې زیاتې وې. سوال یې کړی و چې رسول الله زما نونه دي او غریب یم، څه مې نشته. د نورو قیدیانو نبی علیه السلام پیدیه واخیسته، د اکثرو قیدیانو نبی علیه السلام پیدیه اخیستې وه، خو دا ابو عزه چې دنه نبی علیه السلام پیدیه نه واخیستې، ځکه غریب وم او نونه ډېرې زیاتې وې. خو نبی علیه السلام پرې دا یو شرط لګولی و چې زه خو تا آزادوم او څه درنه اخلم هم نه، خو ته به دا کوې چې آینده دپاره زموږ په مخالفت کې د چا ملګرتیا به نه کوې، د چا مرسته به نه کوې. لیکن نبی علیه السلام څه دا وعده وکړه چې آینده دپاره به زه ستا مخالفت نه کوم، ستا د مقابله کې به زه د بل چا ملګرتیا او مرسته نه کوم. لیکن ده خپله وعده ماته کړله. کله چې د احد میدان ته مخکې د حالات موږ بیان کړي چې دی کله د احد میدان ته راتل نو د هغې نه مخکې مخکې به ده شعرونه ویل نظمونه او ترانې به ویلې او د مسلمانانو خلاف به خلک راپارول ده به دا کار کو او مشرکینو لالچ ورکړی او پیسې به یې ورکولې نو د هغه لالچ په بنیاد باندې به ده شعرونه ویل او د مسلمانانو او د نبی علیه السلام مخالفت کې به خلک راپاروو د شعرونو په زیریه باندې. خو بهرحال د دې نه وروستو چې نبی علیه السلام کله دی ونیو نو ده سوال وکړو نبی علیه السلام ته وچې یا محمد اقلني وامنن علی ودعني لبناتي و یا محمد صلی الله علیه وسلم ما معافکه په ما احسان واړه و زما نونه دي د هغې د خدمت دپاره ما پرېږده ما ته سمه ویوه. دا سوال له شروع کړه او دا یې مته وویل چې زه صدا وعده کوم چې اینده دپاره به زه ستا مخالفت نه کوم او ستا زه د چا ملګرتیا نه کوم. نبی علیه الصلات وسلام ته ډېر سوالونه وکړه خو نبی علیه الصلات وسلام ورته وویل چې لا تمسح عربیک بمکه بعدها وتقول خدات محمد مرتین. ولکه مکې ته لاړې نو بیا په مخ باندې لاس راکاږي په بریتو به ګوتې وې او دا به وایي چې د محمد رسول الله سم یې دوه ځل دوکه وکړه. ول مخکې هم دې راسه دوکه کړې وه وعده دې کړې وه خلاف دې وکړو او که دا ځل بیا لاړې نو بیا هم دوکه کوي. او نبی علیه السلام ورته وویل لا یلدع المؤمن من جحرین مرتین. نبی علیه مؤمن چې دا د یوې شو نه دوه ځل نه شلی کېږي. نو مخکې دې دوکه کړې زموږ کتاب باندې هېڅ اعتبار نشته دی. نو بیا نبی علیه الصلات وسلام زبیر رضی الله عنه ته حکم وکړو هر سر دې قلم کړه نو هغه پیرتو یې وار وکړو سر یې دې جدا کړو. دا ابو عزی جمحي چې و دا په بدر کې نبی علیه السلام نیولی و خو نبی علیه السلام معاف کړی و. مخکې موږ ویل غریب و نونه هم ډېرې وې او د نبی علیه السلام چې وعده کړې وه کلکه وعده چې اینده دپاره به زه ستا مخالفت نه کوم خو د خپلې وعدې مخالفت یې وکړو. د احد نه مخکې شعرونه بیې ویل او خلک یې د مسلمانانو خلاف راپاره و. نو چې بیا نبی علیه السلام د حمراء الاسد ځای کې چې نبی علیه السلام دی ونیو نو بیا یې سوالونه شروع کړو چې ما معاف کړه زمانونه دي د هغې څوک نشته د هغې د خدمت دپاره مې پرېږده. نبی علیه السلام ورته وویل چې هسې نه مکې ته لاړ شي بیا په مخ باندې لاس راکاږي په بریتو به ګوتې وي او دا به وایي چې محمد رسول الله مې دوه ځل دوکه کړو. زبیر نو ته یې حکم وکړو د هغه د وجلو باره کې. د دې نه علاوه بل یو جاسوس نبی علیه السلام ونیو هغه جاسوس باره کې نبی علیه السلام حکم وکړ چې دا بس ختم کړي. د هغه نوم دی معاویه ابن مغیره دے دعوت راغلی و مدینې طیبې ته او عثمان رضی الله عنه چې د در ترس وي نو عثمان رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه د لپاره امن واخیست چې یا رسول الله دا زما د ترس وي دی راغلی ته ورته امن ورکړه. نبی علیه السلام امن ورکړو خو دا شرط یې پرې ولګاو کړه چې د درې ورځو نه وروسته به دلته نه پاتې کېږي بلکې درې ورځې پورې تا ته امن دی د درې وروسته که دلته پاتې شو موږ ولیدو نو وژنو دی. نبی علیه السلام ورته دا خبره عام وکړه. نو چې کله صحابه کرام چې و دی د غزوه حمراء الاسد ته ووتل د دې احد په دویمه ورځ سبا ده چې کوم غزه شو غزوه دې ته ووتل نو دی په مدینه طیبه کې ډېرونه زیات پاتې شو او د ده مقصد جاسوسي کول و سیړې کول د قریشو دپاره. نو چې کله بېرته درې ورځې بعد نبی علیه السلام صحابه کرام د حمراء الاسد نه واپس کېدل مدینې طیبې ته نو دې خبر شو منډې والې او ځان یې مکې ته رساو په دې نیت باندې چې د مسلمانانو حالات خو ما معلوم کړو نو دا حالات د سیړي په شکل به زه مکې ته رسوم قریشو ته. نبی علیه السلام دوه صحابه کرامو ته حکم وکړو زید بن حارثه او عمار بن یاسر ته ولاړ شي هر ځای کې م چې ونیو ګیر یې کوي. هغه صحابه کرام پسې لاړ په لاره یې ګیر کړو په هغه ځای کې مړ یې کړو مردار یې کړو. نو دا بل یو سیډي چې د نبی علیه السلام په دقه موقع نیولی کله چې دی د حمراء الاسد نه واپس شو د غزوه حمراء الاسد نه واپس شو مدینې طیبې ته ده ته نبی علیه السلام امن ورکړی و خو دا یې ورته ویلي چې د درې ورځو نه زیات به مدینه طیبه کې نه پاتې کېږي. دا دوکه وکړه خلاف یې وکړو درې ورځو نه زیات پاتې شو او د زیات پاتې کېدو کې غرض څه و؟ دا یې غرض و چې د مسلمانانو په سر باندې قریشو ته سیړي وکړي د دې سیړي مدینې مکې ته ورسوي قریشو ته. خو نبی علیه السلام بی پوه شو نو د دوه صحابه کرامو ته یې حکم وکړو هغوی ګرفتار کړو مړ یې کړو. وبار حال دا غزا شوا پا دیکی نبی علیہ السلام تا یو کامیابی حاصل شوا مسلمانان اوه تل دا مقابلی دا پارا و دیر سخت مخا داوا چی دا غا صحابه کرام پا پرونی جنگ دیر سری شوی مو او زخمیانم دیر جاتو یه را پی اموا و دیار سبا وجود دا نبی علیہ السلام حکمی او مانا و بید غزا پا نیت اوه تل مشکینو بان اللہ تعالی یو یه را راوستل دا یری د وای نه اغیز لو نو کو او دوباره حمله د پارهونه ګرځیدل نبی علیہ السلام په دغه میدان کې او ته درې ورځې انتظار هم وکړ او بهرحال په دې کې ظاهري کامیابی شو دا د شاو د مسلمانانو و لکه چې مسلمانان خو میدان ته وتل او د مشرکین میراده و چې دوباره میدان ته راشي لیکن په هغه یې راله دوباره میدان ته رانل نو په دې دویمه غزا کې کامیابی د چا شو د مسلمانانو شو خو بهرحال دا د احد د غزا یو حصه و یو ټوکړه وه مستقله غزا نه وه دا هغې یو ټوکړه وه البته دې کې د علماو بحث دی چې احد کې خو ظاهري مسلمانان ډېر زیات زورېدلي وو خو دا شکست د مسلمانانو و که نه وو دې ته شکست ویلی کېږي او که نه ویلی کېږي نو ډېر علماو چې دې مسله په شکست هم تعبیر نه شي کولی دا داسې یو درمیانه غوندې کار شو مسلمانانو شکست هم نه دی خوړلی او کامیابي او فتحې هم نه ده حاصله کړې او دقهرنګې د مشرکینو حال هم و او د هغې څو وجې ذکر کوي چې دې ته سړی فتحه ځکه نه شوې د مسلمانانو شکست به ځکه نه وی چې د مسلمانانو چې کوم عسکر و یعنې کوم کیمپ یې و نو هغه کیمپ باندې د مشرکینو قبضه نه وه راغلې نو ځکه مسلمانانو د ظاهري ناکامیابۍ ته سړی شکست نشي ویلی بله وجه دا وه چې ډېر مسلمانان چې وو نو هغوی مدینې طیبې ته مخکې مونږ ویلي مسلمانان ځینې داسې وو چې مدینې طیبې ته وتښتېدل ځینې غره طرف ته منډې والې خو ډېر مسلمانان داسې وو چې هغه میدان کې پاتې شوي وو نو بهرحال دا به شکست سله وی چې ټول مسلمانانو میدان پرېښې وي او ټول میدان نه و پرېښې خاص کر نبی علیه السلام او په خپله میدان نه و پرېښې نبی علیه السلام دا عادت وو هغه یو جنګ کې په یو موقع باندې چېرته میدان نه دی پرېښې دویم په دې وجه دې ته علماو شکست نه ویلی کېږي درېیمه وجه علما دا ذکر کوي چې د مدینې طیبې نه چې کوم لښکر د مسلمانانو راوتی و نو د هغه لښکر نه یو کس نه دی قیدي شوی مشرکینو په قید کې د هغوی په پنجو کې یو کس نه دی راغلی څلورمه وجه دا ده چې کفار د مسلمانانو نه څه غنیمتونه نه دي اخیستي شکست خو بالا وی چې د مسلمانانو د لاسه غنیمتونه تلي وې کفارو پرې قبضه کړې وې کفارو د مسلمانانو په مال باندې په غنیمت باندې قبضه نه ده کړې او پنځمه وجه دا ذکر کوي چې کله درېیمه صفحه د جنګ شروع شوه درېیمه نقشه د جنګ نو هغې ته بیا مشرکین نه دي پاتې شوي سره دې نه چې مسلمانان هغه په خپل معسکر کې وو په خپل کیم کې وو مشرکین بیا پاتې نه شو مخکې مونږ عرض کړی و احد کې درې قسمه نقشې وې د جنګ اوله نقشه دا وه چې ظاهري فتحه او کامیابي ټوله د مسلمانانو وه بیا نقشه مکمل بدل شوه ظاهري کامیابي ټوله د کفارو شوه درېیمه نقشه د جنګ دا وه چې مسلمانان د نبی علیه السلام خواته راجمع شو او بیا جنګ شروع کړو خپله دفاع یې کوله خو دا درېیمه نقشه چې وه د دې نه وروسته مسلمانان هم په ارام شو او مشرکین هم په قراره باندې شو هغه درېیمه صفحه د جنګ چې وه په هغې کې مشرکین بیا مقابلې ته ندي پاتې شوي په دې وجه دې تر مسلمانان شکست نه ویلی کېږي شپږمه وجه دا هم وه چې هغه وخت کې د فتحې د کامیابۍ دا قانون و چې چا هغه کامیابي حاصله کړه نو هغه به دوه درې ورځې پورې میدان کې پاتې کېده مشرکین چې وه هغه په میدان کې پاتې نه شو بلکې د دغه جنګ نه وروسته په وریچ دی بیا مکې ته واپس شو مسلمانان لا خپل کیم په خپل ځای نه و پرېښې او مشرکینو د هغې نه مخکې خپل کیم په خپل ځای پرېښود او مکې ته ورته روان شو نو دې وجه دې تر مسلمانان شکست نه ویلی کېږي بله وجه دا وه چې دېو کې دا جرأت هم رانلی چې مدینه طیبه باندې هم کوي سره دې نه چې مدینه طیبه خالي شوې وه مسلمانان خو میدان ته وتي وو مدینه طیبه کې څوک نه و بله وجه دا وه چې مدینه طیبه احد میدان ته ډېره نږدې وه یو طرف ته مدینه طیبه نږدې هم وه او بل طرف ته کې څوک د دفاع او د جنگ ووم نه کوم مسلمانان چې میدان ته راوتیو په مشرکینو کې دا جرأت نه دی شوی، دا زړورتوب یې نه دی کړی چې هغوی مدینې طیبې ته ورغلي او مدینه طیبه باندې حمله کړې وي. نو دې وجه مسلمانان وایي چې دا داسې یو جنگ شوی دی چې په دې کې ښکاره شکست مسلمانانو نه دی خوړلی او ښکاره فتح او کامیابي کفارو نه ده حاصله کړې، بلکې دا داسې یو جنگ شوی چې یو قسم له میانروي غوندې شوی ده. پوره فتحه او پوره شکست مسلمانانو ته هم نه دی میلاو شوی، او دقرن یې پوره فتحه او پوره شکست او کفار ته هم نه دی. اگر چې دا یقیني خبره ده چې د مسلمانانو نقصان دا ډېر زیات و د مشرکینو په نسبت باندې، مشرکینو ته تاوان په احد په جنگ کې کم رسېدلی و او مسلمانانو ته تاوان چې و ډېر زیات رسېدلی و د هغوی په نسبت، شهیدان یې هم ډېر زیات و او د هغې نه علاوه زخمیان یې هم ډېر زیات و او ښه همه هم خلک د منځه مشران مشران خلک د منځه تلی و. خو بهرحال دا یقیني خبره ده چې تاوان د مسلمانانو ډېر زیات شو د کفارو په نسبت، لیکن علما وایي د دې نه سړی د تعبیر په شکست هم نشي کولی چې ګنې مسلمانانو شکست خوړلی و. بهرحال په دې غزا کې د الله تعالی خپل حکمتونه و، ډېر زیات حکمتونه د دې علماو ذکر کړي. سورت آل عمران کې قرآن پاک پخپله د دې ډېر حکمتونه ذکر کړي، لکه قرآن پاک چې کوم حکمتونه ذکر کوي د قتال او د جهاد خو پیدې ډېرې زیاتې دي، قرآن او حدیث کې پیدې ډېرې زیاتې بیان شوي دي. لکه یو پیدا داره چې په دې سره د کفارو د ظلم او د وحشت جواب کېږي، دارنګې په دې سره علاد کلمت الله راځي، په دې سره فتنې او شرونه ختمېږي د جهاد د وجه نه، د الله تعالی شرعي نظام چې دی هغه د جهاد په وجه باندې جاري کېږي، د ځمکې نه شرونه او فسادونه ختمېږي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، الله وایي که الله کفار په مسلمانانو نه دفع کولی یعنی جهاد نه وی نو په مخ د ځمکه به شر او فساد خور شوی. د دې وجه نه نن سبا شرونه او فسادونه ډېر زیات دي، ولې ځکه مسلمانانو جهاد کوي، ډېر چند خلک یا لږ خلک دی چې جهاد کوي، نور جهاد نه کوي. دارنګې د جهاد پیدا چې الله تعالی ذکر کوي نو یو پیدا دام ده چې دې سره د دین د مرکزونو حفاظت کوي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. الله تعالی وایي که جهاد نه وي د دین مرکزونه به وران شوي، د دین مرکزونه چې آباد دي، جوماتونه یا مدرسې یا تبلیغي مرکزونه، دا د مجاهدینو په برکت باندې آباد دي، د هغې قرباني ده. نو دینی مرکزونه دا هم د جهاد په وجه باندې آباد دي. دارنګې الله وليمحص الله الذين آمنوا، جهاد کې دا پیدا ده چې مسلمان د ګناه نه پاک شي. ځینې خلک په مجاهدینو ډېر اعتراضونه کوي چې مجاهدینو کې دا غلطي ده او دا غلطي ده، نو جهاد ډېر دې لپاره چې دا غلطي وته الله مار کړي. ولې که داسې بزرګ وي لکه یعنی د دغو بزرګانو شانه بزرګي مجاهدینو کې وایي، دا کوم بزرګان چې تنقیدونه کوي، نو بیا جهاد ته ضرورت نه و. جهاد ډېر دې لپاره چې مسلمان کې به غلطي، جهاد په برکت به ورته الله تعالی معاف کوي او بیا د جهاد په وجه باندې ټول ګناهونه معاف کېږي. که یو گناه دی و نه شرح محاضر که دعوی چه نولسم جل که دا خبر رازی چه یو گناه دا جهاد پا جماب شی، نو دا پورا سمره دا جهاد دا، او بیا چه اللہ پی طول گناه هونه ماب کنی دا خلوی سمره و لوی فیده دا جهاد، و برحال جهاد که و فیده دارش انسان دا پی گناه هونه ماب شی. بلا فیده دا جهاد دارش اللہ تعالی پا خبر ولیویت تخیده من کم شهدا، چه اللہ تعالی تاست که شهیدان جوڑگی. ولې که جهاد نه وی نو شهادت بشرته وی، شهادت لوی نعمت دی د الله تعالی، دومره لوی نعمت دی چې نویر سم بیا پخپله بار بار د شهادت ارمان کو. عمر رضی الله عنه وویل چېرته زو چېرته شهادت نصیب کېدل، شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده، نو دا شهادت پسه نصیب کېږي د جهاد په برکت باندې. چې جهاد نه وی نو شهادت به کوم طرفه راغلی وی، نو یوه پیدا دام ده دا نه چې ګنې خلک ضایع شو، مولا عمر گنی خلق ضایع کړه یا پلانی خلق ضایع کړه او برباد کړه، دونه مسلمانان وی ضایع کړه، دونه مسلمانان برباد، دا برباد شویندی ضایع شویندی، بلکې دیو ته الله تعالی یو لوی نعمت یو لوی درجه لوی مرتبه نصیب کړي چې هغه شهادت دی. خو بهرحال جهاد یو پیدا الله تعالی ذکر کوي چې جهاد په برکت باندې الله تعالی شهیدان پیدا کوي او شهادت لوی مرتبه لوی مقام دی. بلا لویا پیدا دارا چھ قرآن پاک کی دا بار بار ذکر کی گی چھ جہاد پیدا دارا چھ منافق و مخلص میں اس کی جدائی راشی چھ جہاد کاو دا مخلص دے اللہ والا رے چھ جہاد نہ کاو دا منافق دے دے دا پارا اللہ تعالی ولیعلم اللہ الذین آمنوا او بل سرائی ولیعلم المنافقین چھ منافقین خلقو تخکارش مومنان خلقو تخکارش دے وجنا مشران صحابہ کرام چھو تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ علیہ کری چھ مشران صحابہ کرام چھو مہاجرین و انصار ناغیبا نبی علیہ السلام دا جہاد بارک اجازت ہم نگوختا اغیبا اللہ تعالیٰ مکتا بار بار دا جہاد دعوت را کلے بار بار را تر جہاد حکم کلے نبدے کلا اجازتا مشورو تسل زورت تے دابل فائیو فائدتین پر استیزان اجازت اختل تاخیر پیدا دے کے سرہ بہرحال جہاد کی وہ پیدا اللہ تعالیٰ دغم ذکر کئی چھ منافق و مخلص پہ کی خلق تا جداش واضح و معلوم شی جہاد کا دا مخلص دے جہاد نہ کا دا منافق دے ولا اراد الخروج لعد له عدتان چھ جہاد ارادن لری دی جہاد تیارے نہ کہ اللہ تعالیٰ وجہ سرے منافق دے ہو بہرحال ددی وہد غزا ڈیری پیدی دی سورۃ ال عمران کی پیدی بیان شی دارنگ شیخ الاسلام قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کی ڈیری پیدی ذکر کری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ راغی ڈیری پیدی ذکر کری اغا پیدو کی یو پیدا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دا ذکر کلی شیخ وی دا دو احد غزا چوا نو دے کی یو حکمت یو پیدا داوا چی مسلمانان پا دے بانی پوش چی دا گناہ او دا غلطی سمرا لوی نقصان پروزی لکه غاصلوی صحابه کرام شهید نبی علیہ السلام د حکم خلاف نبی علیہ السلام ته ویل چې دا غرب په یو حالت کې تاسو نه پریدی هغه هغه د غره سر پری خو نو راکوشو دا غی د غلطی د وجنا دا غی د مخالفت چې د پیغمبر د حکم خلاف یو کو څومره لوی نقصان مسلمانانو ته ورسید لوی نقصان دا چې د جنگ هغه نقشه چې مکمل تور باندې بدل شو یو پیدا کېدار چی گناہ چی دا غڑی نقصان نداری دوی ما پیدب کی اغاو ادارہ چی دیکی ریتا اشارہ دا چی پا پیغمبران و بانی و داری پا ملگور امتحان نرائی پا آخری انجام آخری گٹا دا چارہ دا مسلمانان دا ولیکا مسلمانان ہمیشہ دا پارا کامیاب وے ہمیشہ کامیاب دلے و ار جنگ گٹا لے نبی دا منافق او دا مخلص فرق نراتا و کلا مسلمانان چی اغا با مغلوب کی گی بام شکست بام خوری کپار بیز غلیم شیدان کئی بیم زخمیان کئی بیم جیلون تا بیم مرتای بمبارون دا بام پی کی گی دا تکری دا واری ولی رایش دا سر دو دید پادی چی اللہ تعالی منافق و مخلص دیو بلن جدائی کی که همیشه دا پارا مسلمانان و میدان گتلی و همیشه دا پارا مسلمانان و کامیابی حاصل ولی نبیخو ار منافق چی و د مسلمانانو د ملګرتیا اعلان کاو دکه ډېر خلک هغې چې کله یې روینې نو هغه بیا ځانته څه وي مجاهد وی وایي زه مجاهد یم زه هم ستاسو ملګری یم نو یو دغه پکې دا رکه همیشه دپاره حق پرستو خلکو میان ګټلی نو منافق چې و هغه به ملګرتیا کولی د منافق او د مخلص فرق نه راته او که همیشه دپاره پیغمبرانو د هغې ملګرو شکست خوړلی بے د پیغمبر در علی گلو چکا مقصد وغن حاصلی دا پیغمبر در علی گلو مقصد سو لیو سر ہو علی دین کلی چی دین اسلام پا نور دینو نو غالی بشی نو چی غلابا میشه دا پار مسلمانان و اسلام مغلوب وی نو بے د پیغمبر در علی گلو مقصد چی وغن حاصلی دا او دری ما پیدا گوی دا دا چی کلا کلا اللہ تعالی دا مسلمانان نخپل مدد روست ایکی کپار پی زورور کی غالب ہے کی مسلمان پی وز غلی دا دیر پار شب دی مسلمان کی عجیزی راشی ولی که مسلمان ہمیشہ دا پار پا گٹا کی وی ہمیشہ دا پار پا کامیابی کی وی کپار از غلول ان غرور و تکبر پا کراتا نو کلا کلا پی اللہ تعالی کافر مسلط کی دا خپل نیک بندہ دا اللہ والا مسلمان دا پی وز غلی دیر پار شب دی غرور و تکبر رانشی و عجیزی پی راشی سلورا ما پیدا حافظ ابن حجر وی پدی که داوه چه دا امتحان چه اللہ تعالی را وستو حد میدان کی نو دا غیب بلا وجه آغا وی داره چه اللہ تعالی مسلمانان لدسی درجه پا جنت کی تیاری کری دی چه آغا درجه تا بغیر دا دی کڑاون نا بغیر دا دی تکلیفون نا بغیر د دې ضرورتو نه شرسي رسیدلی هغه مرتبو ته چې کوم له مسلمان وکړېږي وزورولی شي وزغلولی شي نو د جنت دغه لوی لوی مرتبو ته الله تعالی نصیب کوي. هغه مرتبو ته بغیر د کړاوونو بغیر د تکلیفونو بغیر د مشقن نه انسان رسیدلی نه شي. نو څلورمه پیدا به دا ذکر کړي او پنځمه پیدا دا ذکر کړې ده چې هغه وایي د اولیاء کرامو لویه مرتبه څه ده؟ د ولایت لویه مرتبه څه ده؟ شهادت. لوی ولی الله هغه انسان دی چې هغه ته الله شهادت نصیب کړي او لوی کرامت دار سړی ته شهادت نصیب شو. نو هغه وایي د اولیاء کرامو د بزرګانو لوی مقام چې دی هغه شهادت دی. الله تعالی مسلمانانو ته شهادتونه نصیب کړل لکه احد کې اویا مسلمانان څه شو؟ شهیدان شو. نو حافظ ابن حجر د عبارت نه دا مسلم معلومه شوه چې د اولیاء کرامو لوی کرامت لویه مرتبه د ولی سره هغه شهادت فی سبیل الله. بس هغه انسان لوی ولی دی چې هغه ته شهادت نصیب شي. شپږمه وجه الله تعالی حافظ ابن حجر دا ذکر کړي چې هغه وایي کله الله تعالی خپل دشمن هلاکوي نو د هغې د هلاکت دپاره یو لاره لټوي او هغه لاره دا چې دا مسلمانان وزغلی. لکه نن سبا بوش او مشرف او د هغې ملګري چې دي د دې د هلاکت الله تعالی اراده کړي. نو د دې د هلاکت لاره دا ده چې دا مسلمان وزوري ښې وټکوي جیلونه هم ترې ډکي بمبارونه هم پرې وکړي شهیدان او زخمیان هم ترې وکړي کورونه هم ران کړي وېسېږي دا دې لپاره چې دې نه وروسته بیا الله تعالی هلاک او تباه کړي. لکه څومره چې یو کافر په خپل کوپر کې ترقي کوي دومره خپل سوا تاوان کې ترقي او زیادت راځي. څومره چې کافر په کوپر کې ترقي راځي دومره ورته الله تعالی غوسه سوا کوي. قرآن آیات ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. او څومره چې کافران په کوپر کې ترقي کوي دومره ورته الله تعالی غوسه سوا کوي. خو بهرحال شپږمه پیدا حافظ ابن حجر دا ذکر کړي چې هغه وایي کله الله تعالی خپل دشمن هلاکوي تباه کوي نو د هغه د هلاکت یو لار ګوري او د هغه یو لویه لاره دا هم ده چې مسلمان برناخه وزوری ظلم زیاتی ناروا وسه وکړي نو دې نه وروسته بیا الله تعالی تباه کوي. بهرحال دا حکمتونه او پیدې وې د احد په غزا کې د دې ځای پورې دا سوره د تعلیم شو. نو دا صرف د غزوې احد په باره کې و د احد د غزا د پاره و. د دې نه وروسته بله لویه غزا شو هغې ته جنګ احزاب ویل کېږي جنګ خندقه هم ورته ویل کېږي. خو د دې جنګ خندقه نه مخکې او د جنګ احد نه وروسته نور وړې وړې غزاګانې هم شوې دي. لکه مخکې موږ عرض کړو د بدر د جنګ نه مخکې وړې وړې غزاګانې وشوې بیا د بدر جنګ وشو د احد د جنګ نه مخکې وړې وړې غزاګانې وشو بیا د احد لوی جنګ وشو. نو دقه رنګې د جنګ احزاب نه هم مخکې وړې وړې غزاګانې شوې دي د هغې نه وروسته بیا لوی جنګ رامنځته شو چې هغه ته جنګ خندق او جنګ احزاب ویل کېږي. خو ګورئ کله چې د احد جنګ وشو د احد د جنګ چې و نو د دې په مسلمانانو باندې ډېر بد اثر پرېوت. لکه د بدر د جنګ سره مسلمانان یو ډېر روب دا پیدا کړی و دونه لوی روب دا بې پیدا کړو چې د مسلمانانو کم خلق مخالف و کم زهریله ماران چې ټول په سړو بارین نه وتل. لیکن کله چې مسلمان ته په احد کې ظاهري یو قسم د شکست میلاو شو ظاهري وزورولی شو شهیدان او زخمیان ترې وشو نو د مسلمانانو مخالف چې کوم دښمنان هغې بیا سرونه راپورته کړل که هغه یهود و که هغه منافقین و که هغه د بانډو خلک و مشرکین او قریش دا خو په دښمنۍ کې د مخکې نه پاخه وه او د هغې دښمني ښکاره وه. خو دا یهود او منافقین یا د بانډو خلک یا قبایل چې و د دې و دښمني لږه در پرده وه پټه وه. په دغه موقع باندې مغې خپله دښمني ښکاره کړه او څه وسې چې د اسلام او د مسلمانانو خلاف کېده نه هغه کار به یې کاوه. مخکې مې عرض کړو او اینده که بر دې تفصیل لاشي چې د نبی علیه السلام مخالفت کې درې غټ قوتونه و قریش و یهود و قبایل و. نبی علیه السلام د دې ټولو سب ترتیب باندې جنګ کړی و. اول یې د قریش سره جنګونه وکړه هغه یې ښه وټکول چې هغه کله ښه وځپولی شو د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بیا یهودو ته راوګرځېد نو بیا یهود ښه وټکول. وروسته بر دې تفصیل را روان دی د یهود نور سن بیا لسان بیا قبایل تا وزگار د غطبان چی کم قبایلو یا نور کم خلق یا کم باندو کوچیانو شغی نو مسلمانان دشمنی بیا کولا داغی نور سن بیا لسان بیا غی وٹا کول نو پر طول جزیرت العرب کی دا امن یو لوی فیزار نتالا قائم کرلا اگر دشمنان دا مخ دا زمکن نبی علیہ السلام درک لختم اکلن نر طول علاقہ بانی اللہ تعالی یو امن راوس یو اسلامی نظام را لے خبارحال دا احد دا جنگ نروس تفا مسلمانانو پا غعیزت بانی داگی پا شخرت او دبدبه بانی دیر بعد اثر روش اگر کم ماران چی اگی پا سلو کی پرد شو اگی بیر تا سور نراخ کارک بچی اگی تیاره شروع کو دا اگی مقصد داو چی منگ مدینه طیبه بانی و لوی حمله کو تکر آرز مخ که من کلو چی دا شپاگو کالو پوری نبی علیه السلام تا مشکلات دیر جاتو کل چی مدینه طیبه تلاره وقت وقت بسازشونه که دل منصوبه با تایره دلی چی با مدینه طیبه بانی دست حمله وشی و دست کاروائی وشی چی دا بلکل دا مخ دا زمین که نخاتم بشی نجنگ اوهون دو میشن بعد چی و بنواسه چی و غیر یه وقت حمله تیاره او ندی بنو ندی تفصیل بروس تراشی د بنو اسد و نوروس تو به س قبایل و عزل و قاره اغید مسلمانانو خلاف یو سازش برابر کو د سفر میاشتا و او سلورم کارو د هجرت اغید مسلمانانو مقابله کی یو سازش برابر کو الله صحابه کرام اغی شیطان کل بیر دغه سفر په میاشتا کی بل یو قبیله و بنو عامر اغید مسلمانانو خلاف یو غر سازش برابر کو او اویا صحابه کرام غر غر صحابه کرام دا اغید راس شیدان شو اویا پا احود که شیدان شو او لس به نور شیدان شو دا اغید نور سفر میاشتا کی او اویا صحابه کرام به نور شیدان شو چه اغید تا واقع دا بین مونه ویلکی گی سبانی تعلیم که تفسید راشی د دین نروس تا به یهود چیو بنو نزیرو اغیی دا نبی علیه السلام خلاف یو سازش جور کو او دا اغیی دا سازش مقصد دا نبی علیه السلام وجلو شی نبی علیه السلام دا وجلو شی و ختم شی دا اغیی نروس تا به بنو غطفان چیو اغیی که میو جور اترالی اغیی یو سازش برابر کو و بارحال دا ار طرف ندا نبی علیه السلام تا خطره و مشکلات دا وقت نم دیرو و دا احد دا غزا نروس تا مشکلات نورم سیواش شو او دا نبی علیه السلام دشمنان شو دا مختلف و طرفونو که اغیی سازشون شروع کل چه دا مسلمانان او مدینه طیبه دا منزه ختمش لیکن نبی علیه السلام دا یو عجیبه حکمت نا کار واخست او پا دست یو عجیبه ترتیب با نبی علیه السلام کارو که چه بیر تا اغا دشمنان طول وطکول او دا طول بیر تا پیورو ابداب کرار لکه نبی علیه السلام چې کوم کارونه کړي دي نو په هغه کې یو مخکې موږ تعلیم کې چې عرض وکړو غزوه د حمرا او الاسد وه نبی علیه السلام د احد د جنګ په دویمه ورځ یعنی سبا نه د حمرا او الاسد مقام ته د غزا په نیت و چې که د مشرکینو لښکر راځي او دوباره په مدینه طیبه حمله کوي نو چې موږ د هغې شال ته جنګ وکړو خو بهرحال مشرکینو باندې یو ویره راغله مشکین میدان ترارنل نبی علیہ السلام پا میدان کی دری ورزی پایدی شو نردغ حمرا و الاسد دا غزا پوجا ام دا مسلمانان یو رو دا بیر تلک یو حدا پوری برقرار شو ندین روز تو نبی علیہ السلام وقت وقت بانی با جنگی تیاره کاو او کم دشمنان چی وقت به زیب زیبانی تکولا و دا مسلمانان غورو دا بیر تا وقت وقت سوا زیاده ده لکه مخی منگ عرضو کو چی بنو اصلا چیو اغیی پا مدینه طیبه بان ده حمله اراده وکلا نبی علیه السلام چی کم استخبارات و اغیی تا خبر راو لکه نبی علیه السلام چیو مخی منگ عرض کرد ده اغا جون چیو ده دیر ده بیداره جونو و ده نبی علیه السلام استخبارات چیو ده دیر قویو یعنی کم سیڑی وارا چیو انتلیجنسی داره چیو نغه دومره چې اغید دشمن د حرکتونو به ځان مکمل خبره نن د نبی علیه السلام استخبارات و نبی علیه السلام ته خبر راوړ چې بنو اسد چې دی اغید مدینه طیبه باندې د حمله کولو لپاره یو ډیر غټ تیاری شروع کړل نبی علیہ السلام چې خبر شو پوری نبی علیہ السلام د ځان سره لخر برابر کړ، یو نیم سل کسان ځان سره واخل مهاجر او انصار، او نبی علیہ السلام په غی باندې یو صحابي امیر مقرر کو ابو سلمہ رضی الله عنه. دی غزا ته سریه د ابو سلمہ ویل کی دی کنه نبی علیہ السلام په خپل نه دتله صحابه کرام لري، یو نیم سل صحابه کرام او دغی امیر چې ابو سلمہ رضی الله عنه نبی علیہ السلام غی په اړه جنډا جوړ کړل. دا ابو سلمہ رضی الله عنه چې ناڅاپي حمله په بنو اسد باندې وکړه، بنو اسد چې وغی د جنگ پوره تیارې رانه وکړي، هغه په تیاری کې دایي مقصد دا چې موږ تیارې وکړو مدینه باندې به حمله کوو. نغی بالکل نا خبر او غافل او صحابه کرام په ور مخ کې شو دغی د خبرېدون مخ کې مخ کې په هغه باندې حمله وکړه. په بار حال هغه وتښتېدل، خپل ځینې پرې خودل، مسلمانانو دغی نه ډیر وخان او ډیر ګړې په غنیمتونو کې راوستلې، هغه ګړې وخان ځان سره ورغلو مدینې طیبې ته راوستل. په بار حال مسلمانانو لویه کامیابي وکړه، دشمن یې وځغلاو، د دشمن نه غنیمتونه هم واخیستل. لیکن په خپله مسلمانان چې ونه غي په دې کې د جنگ سندې مو که دشمن تښتېدلی و، او نبی علیه السلام چې دا سریه لېږله نو دا د محرم د میاشتې اولنۍ ورځې وې، څلورم تاریخ و د هجرت. خو دا ابو سلمہ رضی الله عنه چې کله د دې غزا نه واپس شو نو دی د مخکې نه په احد کې زخمي شو، هغه زموږ نه بیا دی شهید شو پات شو. د دې نه وروسته یو خو نبی علیه السلام د احد نه وروسته د ابو سلمہ رضی الله عنه په مشرۍ کې یو لښکر لېږله، بنو اسد باندې حمله وشوه، او دې حمله کې مسلمانو ته کامیابي وشوه. د دې نه وروسته نبی علیه السلام عبدالله بن انیس رضی الله عنه لېږله د خالد بن سفیان خزرې د وژلو دپاره. نبی علیه السلام ته بل رپورټ راغی، د نبی علیه السلام استخباراتو والا نبی علیه السلام ته دا خبره راورسوله چې خالد بن سفیان خزرې چې هغه د مسلمانو د جنگ لپاره یو ډېر غټ لښکر تیاری چې مسلمانانو باندې حمله وکړي. نبی علیه السلام د دې مشر خالد بن سفیان چې ده د دې کار مشرک ول او د خلک راج پارول او راجمه کول د مسلمانانو خلاف، نرده د وجود لپاره نبی علیه السلام صحابي ولیږه عبدالله بن انیس رضی الله عنه. دا عبدالله بن انیس رضی الله عنه چې وتل له سوی د مدینې طیبې نه غایب شو، هغه د مرګ کوشش یې کاو. دی وایي چې کله خپله د کیسه بیانوي، وایي کله چې زه نبی علیه السلام ولیږلم او زه ورسېدم، وایي دا وایي دغه چې و خالد بن سفیان دا د عرفات طرف ته و، ما ته نبی علیه السلام لاړ شو دی مړ کړه. نو دا صحابي وایي ما دا خالد بن سفیان ولیده، د مازدیګر د مانځه وخت و، زما سره دا یېره پیدا شو چې کېدای شي د ده په وجلو باندې لږ وخت تیر شي او زما د مازدیګر مون ناوخته شي. نو دا صحابي وایي چې په لار روان یم او د مانځه نیت مې وتاړه. دې باندې ډېر علما دا هم وایي چې مجاهد ضرورت په ټیم کې په روانه کې لمونځ کولی شي. دا یو شرعي مسله ده، احادیثو کې شته دی اګر چې د علماو منځ کې اختلاف شته په دې مسله باندې. خو بهرحال دا صحابي وایي چې زما په زړه کې دا خبر راغله، که زه دا وایم نو د پوجلو وخت تېرېږي، د مازدیګر لمونځ ناوخته کېږي، نو په لاره مې ورسره روان وم او د مانځه نیت مې هم وتاړه، مونږ یې په اشاره باندې کاو د هغه طرف ته روان وم. وایي کله چې زه د خالد بن سفیان خواته نږدې شوم، هغه راته وویل ته څوک یې؟ ما ورته وویل چې زه د عرب یو سړی یم، او زه خبر شوم چې ته دې سړي د ختمولو دپاره خلک راجمه کړې. نبی علیه السلام ته مې اشاره وکړه، د پیغمبر د ختمولو دپاره ته خلک راجمه کړې، نو زه هم په دې غم او په دې سوچ کې راغلی یم. نو دا خالد ته وایي چې او زه هم په دې فکر کې یم چې دې سړي دپاره یو غټ لښکر برابر کړم او ختم یې کړم. دی وایي بیا اوس زه روان وم، دا صحابي وایي چې زه پوه شوم چې را اوس یې ختمولی شم، وایي توره مې ورله راخلاصه کړه او یخ مې کړو. خو بهرحال دا صحابي چې و اتلس ورځې د مدینې طیبې نه غایب و، د دې نه وروسته د محرم د میاشتې اووه ورځې پاتې وې، د خیالي ورځ و دی راغلی، او د دې خالد بن سفیان نه سر پرې کړی و، هغه سر یې راوړ د نبی علیه السلام مخې ته یې کېښوده. نبی علیه السلام د ډېرو کفارو سرونه هم پرې کړي دي، لکه مخکې مې عرض کړی و، عبدالله بن مسعود نه د ابو جهل نه سر پرې کړ، د نبی علیه السلام مخې ته یې راوړ کېښود. دغه رنګې نبی علیہ السلام د کعب ابن اشرف د وجر د پاره 15 کسان یو دسته لیږلې و د شپې دا غنه سر پریکو او هغه مغاصر راوړ د نبی علیہ السلام مخې ته کې خو دا غنه خالد ابن سفیان حزری د پاره دا صحابي لیږل عبد الله ابن انس رضی الله عنه د اتل سره د دفس غایب او اتل سره بعد سر راخسته د نبی علیہ السلام مخې ته کې خو نبی علیہ السلام دنه ډیر جا خوشاله شو نبی علیہ السلام د امسا ورکړه او دې صحابي ته وای ته لوی قرباني ورکړه قرباني دې ته وای چې پیغمبر په اقرار کوي اے صحابي ته وای هاذه آیت بین و بین یوم القیامه دا به زما سره مینځ کې د قیامت پر ورځ نه کوي دا زما هم صاحب ستاسو د قیامت پر ورځ می او دا به زما سره مشه دا کومه قرباني تا کړې او د الله دشمن نه دې سر پرې کړې نو دا صحابي چې کله وپا کې د وفات په ټیم کې دا وصیت وکړو چې کله زه مړ شوم او تاسو دفن کولم زما سره دا امسا په کفن کې کېدی نو بیا دغه امسا یې د دې صحابي سره په کفن کې کېښودله خو دا نبی علیه السلام ده د امسا چې ورکړې وه نو د دې قربانۍ په وجه د الله دشمن نه سر پرې کړی و بهرحال نبی علیه السلام بل کار دا و موږ عرض وکړو د نبی علیه السلام کوم مخالف دشمنان چې هغوی سرونه راپورته کړل نبی علیه السلام هر یو له بېلابېل ضربه ورکوله ځکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې هغه به دشمن په روب کې ساته همیشه به په خپل دشمن تل په سر باندې شوکه ساتله چې دی ډاډه نه شي او زموږ خلاف کوم اقدام ونه کړي یا خلک راونه پاری نبی علیه السلام د خپل روب دا د قایمولو لپاره د دغه کافر د وجل لپاره د صحابي ولیږه د دې نه وروسته یو بل مهم و چې هغه ته درجې مهم ویلی کېږي دغه د سفرې میاشته وه او څلورم کال د هجرت